أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Edebul Lisan kitabımızda husumetin kötülenmesiyle alakalı hadisleri okuyacağız. Hadis 106. Errebi bin el-Mellah'tan Ebu Cafer şöyle dedi: Husumetten sakının, zira husumet dini yok eder. Birisini şöyle derken işittim: Husumet yıpratır ve gayreti giderir. Husumet yıpratır ve gayreti giderir. Hadis 107. Abdülkerim bin Ebi Ümeyye dedi ki: Ver'a sahibi olanlar dinde asla husumet etmezler. Vera sahibi olanlar dinde asla husumet etmezler. Hadis 108. Amir Eşşabi dedi ki: Fırsatçılar beni terk etti. Mescitten evimdeki süprüntülerden daha fazla tiksiniyorum. O bu sözüyle dinde kıyas yapanları kastediyordu. Hadis 109. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah'ın en nefret ettiği kimseler husumette aşırı giden kimselerdir. Hadis 110. Selem bin Kuteybe'den Beşir bin Abdullah bin Bekre bana uğradı ve dedi ki: Ne oturuyorsun? Ben de amcamın oğlu ile aramda evim hakkında bir davamız var dedim. Dedi ki: Babanın benim üzerimde iyilikleri vardır. Ben de sana bu iyiliklerin karşılığını vermek isterim. Allah'a yemin olsun ki husumet kadar dini yok eden, mürüvveti eksilten, lezzeti gideren ve kalbi meşgul eden bir şey görmedim. Ondan ayrılmak üzere kalktığımızda hasmım nereye gidiyorsun dedi. Ben de seninle davalaşmayacağım dedim. Dedi ki: Benim haklı olduğumu mu anladın? Ben hayır. Lakin kendime ikram olarak bundan vazgeçiyorum, ihtiyacını sana bırakıyorum dedi. Dedi ki: Ben de senden bir şey istemiyorum. Ev senin olsun. Bundan sonra Beşir'in yanına uğradım ve davalaşırken buldum. Ona kendi söylediği sözü hatırlattım. Dedi ki: Bu senin davan kadar olsaydı 10 defa bırakırdım. Fakat istediğim şey ondan 20 milyon daha fazladır. Hadis 111. Muhammed bin Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma dedi ki: Tartışmacılarla beraber oturmayın. Zira onlar Allah'ın ayetleri hakkında söze dalarlar. Hadis 112. Fudayl radıyallahu anhudan İbrahim tartışmadın mı deyince hayır dedim. Hiç mi dedi? Hiç dedim. Ömer hadis 113. Ömer bin Abdülaziz'den kim dinini husumete hedef yaparsa sık fikir değiştirir. Hadis 114'te kalıyoruz. Gıybet ve onun kötülenmesi.